حامیم والکتاب المبین انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم فنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یاتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون فاهلکنا اشد منهم بطشا ومضی مثل الاولین ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناسا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون ما اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا ابانا على امه وانا على اثار مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا ابانا على امه وانا على اثار مقتدون قال ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما سفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا مظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. جزاك الله. سورة زہر مکی صورت ہے. زرن دریش پیتا سورة شورا پسی نازل شوید ترتیبان دریس علویہ دے سورة شورا پسی پدے کے اتم شبہ بیانائی ادائی جواب کئی وہ شبہ مختیر شوید سورة مومن کی دعوی بیان شوا دریس علویہ آیات نمبر 14 کے اور 60 کے 15 پیتا کے فدو اللہ مخلصنا الدین رحمت کوئی اللہ پتا سر کہ اللہ نے یوار ادا دین کو بل چاہتا رحمت چھونو ہے دویم دل آیت نمبر 60 کے وقار رب مون دون یست جب لگوں ویل رب چھ مار آمار کو دوستات قبول تیا کو بل چاہتا ہوا ہے درم شبہ هو الحی لا الہ الا ہوا فعبدو الحمدللہ رب العالمین نو پدی شبہ پدی بان بیا دلال دریوار بیان شبہ ہے کہ دلال اقلیہ نقلیہ وحیہ بیا پدی باندې کوم اعتراضونه شو واردېدل ریشپګو صورتونو د حوامیمو کې دغه جوابونه کول لکه درې څلور اعتراضونه فلومبي په صورت حوامیم سجده کې یو دا چې ستا په خبر نه پوهېږو دویم دا چې خوب کې اریږو دریم دا چې په بل ژبه کول رانغې څلورم دا چې په ول رانغې لومبی شوبې جواب نور چې کې دا ستا غونې باندې ما خانه که ته عربۍ زما عربۍ که ته پښتون زما پښتون زما په جواب نه پوهېږې زما په خبره دویمه چې په خوب کې رو بابا را دي وعده بابا نی ده شیطان بابا ته یا به جنت کې یا به دوزخ کې خدای مکا نو هلته راتلی نه شي دا به دا دغه زوړ اشنا چې په ځوانۍ کې به د خوب د موز نه پاتې کورې ښه دی به وو وګوره چې دغه ته ولي ته شیطان وایه نه ته شیطان ته ولي وایه زه نه وایم درېیمه شبه د هغې 44 کې څلور څلوېښت کې چې بل جب کو رانه دا جواب که بل جب کو رانه تا وچ اجمی عربی دا څنګه چل دے پیغمبر عربی دے کتاب را اجمی دے او سرور ما شبا دا غی جواب آد نور پیزو سر بیخته که پیو دور ورانه نو اللہ و لقا دلتا اینا موسر کتا پخت لو پی اگر پیو دور ورکرو اگر ناغی اختلاف نشون دی بام اختلاف کن بیا دری شو بی پتر دو شورا که نور وی یو دا چ دا خبر تا که انداستا خبر دا خدا ندا او بل دا اون پدی شبا که دن نشبا دا چې تا نه مخې چا دا انده کړې کې یو لاره مات کوي دویمه شبه ټول مولیان ستا خلاف مولیان وایي چې یو رامات شي ویل شي باباګانو ته غایبانه او درېیمه شبه چې ټول کتابونه ستا کتابونو کې دا راغلي چې یا رسول الله غسل ځم ویلی شي یا بابا ویلی شي د لومبۍ شبې دوه جوابونه آیت نمبر 3 کې چې دا واحد ده او دویم جواب آیت نمبر 13 کې چې ټول پیغمبرانو کړی ده د دویم شوی دو جوابونه چې ټول مولیان ستا خلاف د هغې دو جوابونه آیت نمبر 14 کې چې دا باغیان مولیان دي چې دا خبرې کوي او دویم جواب یو ویشتم کې دی خدای څوک دی مولیانو چې دی ته خدای ویلي دي چې یو بل څوک رامدد کوي درېیمې شوبې د هغې 15 جوابونه یو جواب آیت نمبر 10 کې وما اختلفتم فی شی حکم الاله دویم جواب آیت نمبر 15 کې قل ما آمنت بما انزل الله من کتاب درېیم جواب آیت نمبر 17 کې الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان سرون جواب آیت نمبر 47 کے استجیبوا لربکم پنجم جواب ما کنت تدری ما کتاب الایمان اس پدیش صورت کے اتم شبہ دا کہ مو خود خدا نہ وایو ہر تو خدا کہ خود ہی اللہ اختیار ور کرے دغه جواب کہ آیت نمبر 46 تا سو کرے شپہ گتا کہ کہ اللہ اختیار نہ ور کرے ولا ان لكل الذين يدعون من دوني شفاء او اقدار نی اللہ او اقدار نی اغه کسان قیامت کې یدا مشرکان به د الله د اخلاص ولو الا من شهد الحق ادا به قیامت کی ادرې سر په دې په زمن کې و شو به نور بیانې وړې وړې په دې په دې سور کې دا اول یو شو به آیت نمبر 15 کې یدا موږ د الله نه ته ولې دې مړه من خو او د دې بیا درې څنګه دې شو به زاد الله نه ته ولې دې او دارنګ دا چې کوم دې دا پرختی د الله نه ته ولې دې او درېیم پرسی جینکای دی د یو شبه کې بیا درې څانګې دغې او دویم دا چې په دې الله خوشحالیږي آیت نمبر 14 کې او درېیم دا چې موږ د مشرانو پسې روانو آیت نمبر 22 کې او څلورمه شبه چې په بل چا نمبر 21 کې او پینځمه شوبه شپږمه پینځمه ویره شو بیا وره چې مخه ده اکتیس کې او دا مالدار ورنه او ستړ کې چې کله الله خو پر صبر علی ګلو کنه داګه جواب آیت نور ستړ کې اوس ګوره تفصیل تا ها میم الله په معنا دی ورو په خپل باندې ول کتاب شاید قران کامل کتاب المبین خارا واضح قال واضح دې مناسب ګران دي علوم ولا فکار دي ان جلنا قران عربیان مقام ګردول دا قران د لسو کتاب عربیان په واضح جواب کې لا کوم تاکم خام خدا کی عقل راشی پوشی وای نو یقین دا قران کریم په مل کتاب پاسل کتاب کې له محفوظ کې موږ سال عالم اوچت مرتبه والے حکیم حکمت نړۍ کتاب دې اپا نظر بان کوم زجر موږ دې قران ته وا بڑو موږ ته نا حضرت بیان دا قران سب خان پڑھو سا اند دی ونه شیتا تو کوم مشرکان تشرک نه موږ شرک مثلا بیان خامخه بیان ته په خپګه هي اوسل دا سره روشي او تسلیم والے دا کمر ته نام نبی نا سور لري له ګرو موږ پیغمبران اولين لومبني ان را له خلکو یو نبی مگر و دی دی دا پورې ټوکې کون کې همیشه نو الک پالق نه نه الک الکوم الکرمګه و ما ته نه راغلی او پیغمبر مګه و خلک په پټو کوم کې پالق نه الکرمګه سخت د دین په لاسه چولو کې اتر شي دي تر کې د هلاکت دونو آدیان سمودیان ټول او دلیل عقلی ال دا اعترافی ولین ساتم که تپوس کړو مشرکان د مکه نه چا پیدا کړې اسمانو د مکه نو خامخا وایي چې الله پیدا کړې الله دیلا دائم الله ما خالق منه کنه الله دی چې غالب دائم من الله دی پوه دی دویم دلیل الله هغه ذات دی چې ګرځول تاسو ورځ مکه ما دن فرش ګرځول تاسو په دې کې لارې خامخا تاسو لارم وایي هغه ذات دی بل دلیل نظر میں سمجھ رہا ہوئی دوبارنا باران پہ اندازہ باندھا مخلوقات پانچرنا نپورتا کیا اللہ پری بانے پانچرنا بی ہی نبات بلتی میتن نپورتا کی پری باران تا گیا گانے دکلی دزمہ کے اوچے یا پانچرنا مانا پاہیا نبی ہی نتادا کم پری باران تا کلے اوچے لکتون چرا کلے تادا چی تیغن سراو دزمہ کے نا نو دا کرن تور دا مثال دے دل اقلی دے دا پار توحید ا مثال دے پار دا قیامت کدا تو خرن دا کرن دے ستاس برا ویسے دا پا قیامت کے قدم کنا لکتن دا تیغون راو دی والذی خلق الارض واج بل دل آغا دا تیچ پیدا کری جوڑے ٹولے دا کدا نرا کا انسانا میں کدا ناورو دی کدا مارغان دی وجعلکم من الفلکی ونا من ما ترکبون گردوری تا پر کشتونا اور ڈانگر نا چتا پر سور لی کو خان اور اس پہ مس پہ تے تست ولا دور دے بر چ برابر سی تا پشا گان دے بانے بیا یاد کی تا سو نعمت در افتا سو چ خے جنو اللہ اکبر وا چ بسم اللہ وا چ او خے جی اللہ اکبر وا ابیا دا دغا وا سبحان الذی صغرنا هذا ما كنا له مذكرین و انا الی ربنا لمنقلب دعوا د تاسو د فرش برابر شتا پشا ګاندې سارو باندې بیا یاد کړئ تاسو نعمت رب تاسو په تاسو باندې اذا سره تم خرج برابر شتا په دې سارو باندې او آیا تاسو سبحان الذی پاک دغه د چې تابع کړې مالا دا سار وې انو مونږه دلا توان لرونکي په زور باندې اقرا مونږه خپل رب تاسو خام خاتون کیو زمونږ یو ملګری و دې دا کې دغه په دې ستر کې دغه کلب د پهلوانه باډي بلډینګ نو بیا غریب شي زره نو تر ډیره موده غریب وو نو ځل موږ شپی خانې په کور کې ناستو درته کو هغه راغی عمر ملګري سره ما ته لري یاد نو مو صحابه دی او دلته په سوري زو یاد یاله کو کی طرف پلار دلته پاره دلته ول کور نه دلته دی سو دې صحابه دا الله کې زنګ دارا کې مالګه دا شه ته یوه خو ته ما ها لینډ یاد کړ ایرلینډ یاد کړ ما څه دې کول تا وې زماره پلار کلب د لاور کې د اتونو ټرین کولو هغه ته چا ویلو چې د ایرلند کې د ایرلند نه اتو خلک راځي اتونه سړی بیا بوزي چې ټرین غواړي پلار راته دا څنګه تراشه ما ته میاش دلته کې تیر کا چې چې ټرین وګورې نو بیا به ته کېدای شي لاړ شه دا یې ما ته ټرین وګورې بیا ما ته چې ته ورشه ستا ټرین وګورم خو یو اس ځان دوه هغه وخت هغه په 50000 باندې اس وچا په 10-12000 باندې بس کېده نو په 50000 باندې مې ځان لاس وا نغه ما دوه درې میاشتې ضرور ما په هغه ښه ټرین وګورم وی چې راغلم زه پاس شوم زه لاړم نو ما ته مالک دې ویدال ته ټرین کوم ما څنګه ټرین کی ما ته دې ټرین دی کنه وی دا ډېر مس اسونه یې نو هغه سرکش ډېر زیات دی ډېر طاقتوري نو بیا هغه هغه له موږ ټرین داس ورکوو چې دا لکه لس اسونه یو بل پسې ولګو بس 15 شپږ شپږ ګرده کوي ورپسې نو داسې 2 میله 3 میله به یې موږ بیا بیا وو نو په دې کې موږ ګورو چې کوم یو اس هغه لسو ګدو مخکې نه شي چرته وی دا ټرین ګور ورکوو یعنې د هغه ډریور چې کوم کوچوان چې هغه د هغه په طبیعت باندې چلیږي وی خیر وی یو اس چې په ټول یورپ کې ریجیکټ شو هغه سرکه شو دی چا نه منله وی ارده ریجیکټ شو زمونږ د کلب ته چر اوسه خو مې زمونږ د مشهور شو چې دی ار کوم اس چې کوم دی په لاس کې نه بیا رک نه ایدنه نو یو اته ما راغله لاس وسونو کې دی دوه ته وخت ما وای چې روان شو ای ټیک ټاک راځه هغه دا وی خر کړه منډه کړې غا افسرانو چې تاسو کړم ایس مونږ وی څه خو دې کړی دی یما قسم دې کوم څه کړی نسته چل دې کړی دا ته دا خو سرکه دا نه کوي کنه ته دې کړی ما ته یو خبره موږ مسلمانان یو امو دې په سوړله ما سوړ موږ ته الله پاک وي ته با وای چې سبحان الله دې سخره نه هاذا ما كنا له مقرن و انا الى ربنا لمنقل یما په دا وی دی بس وی غاز دا ست تعبیدار وکنه چې راکه نو په ترغه ځای پر لاره ما ته دا اس قیمت څه دی ما ته قیمت پرې وې دروازه دوه لک روپو دروازه یو اس خوراک کوي د پاکستانو نو قیمت یې قیمت یې انداز قیمت به سورې نو بیا ما ته وی چې اوس چې درا نن دینه حضور د مخه د دوبای د بادشاہ دا یو خدای راغلی و وی هغه دوه څونو واغسه په 30 میلیون ډالر باندې یو واغسه که دوه په 30 میلیون ډالر باندې ان 3 کروڑ باندې یا یو ډالر باندې اوس حساب وکړه حضور قیمت یې انو هغه قران کریم ګوره اس باندې چې دوی هغه هم بیا ټیک ټاکي موټر ته چې په موټر دا و ان شاء الله اکسیډنټ باندې کې د تاسو د پر برابر چې پښاګان دی باندې بیا یاد کوي تا نعمت درست تاسو تر چې برابر چې په دې سارو باندې او آتا سبحان الذي پاک دی الله د ایجز نه نه باندې نه نظر نه هغه ذات سخر نه چې تابع کړی موږ دا سارو او ما کونا نو موږ دې لا قابو کوم کی توان لرو کې په زور باندې هم حضور نه وو اثر به څوک زور وکړي بیا داسې هسې د هغه پهلوان دي وای نه یقمنګه خپل راتو واپس کوونکي وجالو له دا اوس هغه وړې وړې شوبې دا جوابونه کوي هغه او ګرل د مشرکانو د بندګانو د الله نه جز د بدن دا یې نازولې یعنې دا جز د بدن نازولې دا نازولې په ظاهره باندې خو ګناه نه ښکاري لیکن حقیقت کې دا ډېر خطرناک شی دی سورته زخرف وایو ما یہ رنگ بل شان دے دن نہ بل شان دی زخرب آغا شیتا ہوئی چل سرو بور کی سرو سرو تی پٹے دا دے پی خجو دی دا سی دا سرو گر مرد دا نرائی سی دا بس ری دا سرے پی خجو نرائی پٹے پڑا پی خجو دا سرو دا سوئی ارتفیشل نه مړه دا بس ری نه تاسو نه پوهیږئ اوس په نه یو هغې باندې نری غونه کې د هغه خېجو دي یو خو دغه ورکې که نه اوبه ورکې یو هغه اوس دغه پرې وخېجي دننه د هغې د پاسه اوس دا پرېږده او تاسو ما نه هم هېر شوی دی شی تاسو پرې نه پوهیږئ د پاسه پرې خېجې نو خو مطلب دا دی چې په ظاهره باندې خو دا سرخ کړ دا خبره دا نازولې خو حقیقت دا ګند دی ګند دننه دا ګند دی دا هغه خبره کوم چې یو عیسایان وایي چې ابن الله عیسی ابن الله دا خبره خو په بل لهجه کې وایي او ګردوی مشرکان الله لا د بندگان د الله نه جز د بند یعنی بچی دا ابن الله دی ان الانسان مشرک انسان خامخا ناشر دی ښکارا هم تغدا ما نه خبرې دی چې دا لوی غم راته جوړ شو هم تغدا دا موږ مخکې ویلي نو دی لیکلي دی نو خو دا څنګه خاله امیر تغذا مما یخلق بناتن آیا اون نیسا دی مشرکانو دانش پیدا کردی اللہ جنکای دا بل شوبه ده چې دا پرختي دا د الله لونه دي واس پاکو به باندې غور کړی تاسو په در کول ځاونه باندې وای دا بشرا خادم بیمار رب الرحمن مثلاً اقل چې زیرو کړی شي یو تندی ته په هغه بچی باندې چې بیانې مربان شاله په مثال کې چې د الله نازولی دي نو چې دته چې ستا نازولی وشوه نو زل وجو مسودن وګردي مخ د تک تور د غم نه هو قدیم دی ډک د غم نه خپله خپګي جر نه دولي دو شو او لال نه دولي جوړې او مې نه شو بل رات پکې هغه کسو یو نه شو چې لوی لشي پر خدیت وکالو کې او هو فی الخصام غیر مبین او دای په باز مبارزه کې نه ښکار کوونکی خپل مدعا نه نشي ښکار کولی نو دغه یعنی یو د تامل خلقت مخلوق هغه سړی دی یو د ناقض خلقت مخلوق خدا دغه خدا کې میک اپ نه کی کاله وانه جګه بدرنګ ښکاری او لکه ما کا بو میک اپ کنه بدرنګ ښکاری الک پر خپل بدن شړ شبړ بدن سره خخ کرے یره خو ببر ببر ګری وی خو کول نه نه بریت وی او دکا ایزان خدا جوړ کړی مخ خرولی او پر بریت مخری یو یخدی وګد کړی یو سه پونیو ته لګولی انا غو بس بیا چې څوک راځي نو ایو الکو مور ته یلکا دا وخته وړک کنه وی مور دا پیشن ده کنه وی خدای دې پیشن وی خو با تی ته خور ته پوز څوک راځي ټول تا خو موږ له اداره کا انا د خود اوتم تا سر کو ګور کنه خود ته من دې به خو نه وته اثر ببر چی وی چې سوې ځان سنبال کړی نو اوله چر افا ټیټا کی نو الله وای او ما نشو ایا غسوکا چې لویول شي دا لویول کول شي په خلاف په کالو ماشومان او غوګل سوره کې بالا وتاوه شي اولاد ټول کړه واسه هغه ته چې کړه وانه شي بدرنګ لګي هغه کول بالا وانه شي او نو بدایا په پوت کول ته په وانه شي یا په وکه ولا هغه شی وانه شي څو ته ته په وته مو تاسو تاسو انا هغه دا یو څن کامل کیږي نه کول جامې الګ ته جنہ کو جامې وا څوره بد بلګي اجنه ته دلګ کو اچو هغه هم بد لګي او مې نه شو په خلیاتې یا غاسوک چې لوی کول چې دا غي پخ په کالو کې د ورکو ان کالو سره دتی او هو او دا داوی په خلیفه په باثوم وایتا کې نخ کار کوم چې خپل مودا لرا وجل خدا ګره امي خدني علي امي بعد قدوی چې هغه سم سپې په سړی را خوشکی هغه نه دا چې حیانا کې خدي حیانا کې خدي سړی مخ خبره نشو کوله وجل الملائکه الذين او ګردول دی ملائکه هغه کسان چې بندګانو مربان بادشاہ جنہ کوي د بل بیمانی خدا په جنہ کوي دی الله اشهدو خلقهم ادي موجودو پیدائش دی تا د مذکر او مونث پته د پیدائش واخلې د تاسو الته ولاړو چې د مونث وي اته توکتو ساتوکتو درسلی کړي به شي بیان دی چې د جنہ کوي دی ادي نو ته پوس کول شي او بل دوی ما شوبه او وای دی لو انشاء الله اشوره ما کې سره خواړه مې روان باشه موږ به عبادت نه کړو دې موږ نور امر کړی خدا الله پر خوشاله دې نن کار کیږي نو مالو به بيدار کې مې نه علم نيته دې له پدې باندې څه دلیل نه دې مگر اٹکلیان اٹکل پیچو ام اته نام کتاب یا ور کړم دې یو کتاب پدې ما سره باندې چې دا الله د جن کړي من قبل مخه قران یا دا نازل د الله دی په هم به مستمتم دی پاره باندې منګول لګون کې بل قالو دا درما شوبا وای دا څنګه مشران دا تکرین جواب بل قال بل کې وای دی ان وجدنا بانا من مونډلې په دې ما سړي باندې خپل مشران او من دې دې مونډلې خپل مشران علامات په یو طریقه باندې چې هغه بر امات کول بابا ګان وان لا تار مهتدون موږ په نقش قدم دای باندې لار مونږ کیو وکذالک ما ارسلنا من قبلک من قرية فی قرية من نذیر او دا کرنګ نه لګل موږ مخکتان په یو کلی کې یو پیغمبر مگر ویل دي مترپوها مترپیونو دغه مستو ما دا خبر د مترپیون چې وای دا چې موږ مشران به خدا مشر مترپیون داسې ویل ان او الا قال مترپوها مگر ویل مترپیانو مالدار متبر چې نه وجدنا بانا مدل خپل مشران په طریقه باندې ان على اثار مقتدم موږ په نش په قدمونو دای باندې روان قال او پیغمبر یا وای پیغمبر کل د کل په طریقې دي کړي او لو جو ته کومه هر کراغله ام تاسو به دا می ما او جاتو علی اباکم ډیر پیدا باندې هغه نشه از مونډلو په باندې خپل مشران قالوا وي بلي ان ما ارسلتم به كافر بشغم پاغه مسله تاثر لري چې په انکار کوم نه مونږه مسله چې ولا رحمت کوي وفانتقمنا منه بدله مې وته دا غینا د خپل بندا نو ګورا سرنګ او انجام د تکذیب کوم کو دا الله ر کتاب دا اوس دغه درېمې شوبې چې موږ د مشران په سرونو نو دا غي جواب کوي تفصیلی یو خو جواب وشو چې دا خو د مترپینو خبره ده بل جواب د مشران په دی نو ته مشر پېژنې مشر ابراهیم السلام مشر مشران پیغمبران که ته بدعتیان بدعتیان موږ نه منو دغه مشران وذ قال ابراهیم لابی یاد کر چې ابراهیم السلام پلار خپل دا قوم خپل ته ننی برا مما تعبدون د بیزار مدان تاسو عبادت کوئ الذي مگر نیم بیزار دغه ذات نه چې دې پیدا کړی مې قرندا الله در چلار به خی ماته وجعلها وګردو الله دا کلمه توحید کلمه باقیت فی عاقبی کلمه باقی پات شوی په نسل ابراهیم السلام کې خامخاج دی راوګردی الله تا دا توحید د ابراهیم السلام په نسل کې الله پر خدا اوس کوم تر توحید بیانې وعده د ابراهیم السلام بچی بی پی سی چې بیانې اچھا پی سی پی اخلی آئے نہ بیا نہیں دار ابراہیم السلام پناہ سکتے ہیں دکھ کسا ملاوٹ راگ لے سوچا دے ابراہیم السلام بچے چیئے با توحید خواہ مخواہ بیا نہیں ابھی پی سی پی بیا نہیں وجہ اللہ کلمتان اگر دو اللہ دا کلمہ توحید کلمہ کلمتان باقیتان کلمہ باقی پاتے کیلوں کے پی آقی بھی پناہ سل دے ابراہیم السلام کے دا پا بچو کے خواہ مخواہ دے راو گر دی برمت تاتو ہا اولا دا مکی والا ولدا دا جواب بس دی تا متاد ما پیدور کردی موجود ہونا ہمشران دی لی خطا کچ را دیتا حق قرآن اور رسول خرکون دی قرآن ولما جا دا سا غابر صدور ما شبا ولما جا مر حق ہر کچ را دیتا قرآن ویلی حادا سخرون دا غوڑی شبی دی غشپک خا یہ شبی خو غٹ آگا چیان سک دا جواب دی کم چل باب سر متعلق دا ہر را دئی تھا قرآن ہوئی رہی ہا دا سرون دا جادو دے وہ نبی کابر فتح انکار کون کیوں اس پنجم شبہ چدا پٹ سڑا قرآن وہ کارو واحدہ منشرقین منکرین ولرا شدہ قرآن پہ سڑی بان دکل عظیم پھلو دا عظیم درجولین صفت خام پہ سڑی بان عظیم پھلو سڑی بان دکل اہم یکس مکہ کی یا تو گٹ سڑے نو قرآن علماء نور دا دے دا معشوم دا کالج دیا لکھ رہا قرآن والا کہ واؤ کنا دادا اللہ کار دنو وہ اللہ سر جھگڑو کنو اللہ جواب کہیں اہم یکسمون رحمت ربک ادئی ویش کن کی رحمت رفتہ دستہ رس کی چلو ٹاپو لے دیوار نہ کولے او دی لو ادی معشوم لے دیوار دستہ رس کی نہ نو قسم نہ بے نو معاشتم فی الحیات دنیا منگا تقسیم کر پہ میں دے کہ گزران دے پجوان دے دنیا کے سکھ مالدار اور سکھ غریبا تو پدی والے اعتراض نہیں دا غریب والے نے مالدار کے پدی والے اعتراض نہ کے بس پدی مان جدا غریب والے قرآن تک دے معصوم والے قرآن تک کم بخت اور اپانا بادم با خوب باد درجات اپور تکڑے منگا بادے تدی پاسر باد ددر جو مان سکھ مالدار سکھ غریب سکھ افسر سکھ تابے سد پارا لیا تخت بادوں دے پر چونی سی باد بادلہ پٹوک بانے یا سخری نا پٹوک بانے اور احمد ربی کا او میرا بان تیار رہا سچ قرآن دا غور دے دان جی خالق جامع کئی اولا اولا یا کنن ناس امتا واحدا دا بل رت پی کئی کچرنے میں دا خبر چیز با خال ٹھوڑ گئی یو پا شرک بانے دا وجہ دا محبت دا مال نا کدا خبر نوے نو ما با مال دور رکھ رو دے خلق رو چی سم دیر وہ دا بچے ٹول خلق بکا پھران چون ہو اور کچرنے وے خلق ٹول گئے یو پکو پر بانے دو جد محبت دمار کدا خبرنے لجان لالی ما یک پربی رحمان خام وقت گردولی میں منگا دا پاردا چا چکو پر کئی پا کتاب دا مربان باچا گردولی میں من دا پاردا کرون دای سکو پانا چا تو نامین فیضاتین دا سپینو دارون وما آر جا پوڑای چا پای بانی خیش دا سپینو دارون ولی بیوتن گردولی میں من دا پاردا کرون دای دروازی د سپینو زرو او کټونو د سپینو زرو چې په دې باندې تکیه لګی او د خرو باندې اټول به ګرځول د سرو زرو خو خلک به کافران شو نو شیخ به وي الله وایي که چردا خبره نه ما به خلک ما به کافرانو ډیر مال ورکړو نو شیخ وي لږ ورکړی هغه لږ ته خلک نشي ټینګېدی د هغې خدمتونه کوي او هغې ته په کور ته راولي هر څه ورسره کوي هغې ته پسېږي ونکلو نه نه دا ټول ونکلو دار نه دا ټول چې بیان شو لما متوخات من مگر د سکر ژوند د دنیا دا ان منافیا یا ان مخفف من المسکر مل شي یقین دا ټول چې خامخا دا سکر ژوند د دنیا دا والآخرت عند ربک آخرت یې په نظر سره باندې پر د موحدین متبعو سنتو دی وما یشاء عند رحمان او دا تخویب ورکوي چې د الله کتاب نه واوړي کمبخت شیطان دې په ځان کینونو وما یشاء عند رحمان چا چې مخ واړو د کتاب مهربان بادشاهنه امیو قرآن نه زده کوي یا مولا دې قرآن زده کړی قرآن نه بیانوي نو نقل شیطان متعلقون په ده باندې شته دله په ده باندې شیطان خپل الله ته خپل حفاظت نه کړي د فرښتو هغه وهو له قرین نو دا شیطان د ملګری وي په خوب کې په ویښه وایي نو یقین دا شیطان خامخا بندې دی د صحیح لارې نه د قرآن یې بند کړي دي ا ګمان کوي چې دی په سمه لار روانه حتی دا جاانه حتی کله چې راشي مونږ ته قیامت کې نو وایي به یا لیتا بینیو بینکا بودر مشرق های های کاشی پیمنز ما پیمنسا که شیطان لریوال در مشرق مغرب تثنیه تقریبا لکا باوین پا بیسر قرین نو دیر برد در مرگ در شیطان هرگر پایده بودن در نگیتا تنون را دیه ظالمانو کاشی ظلم کرد شرک کرد اندکم تازو پا عذاب که مشت گرد ور پراتی اوز پا دی خبر نشه بچ کرده دنیا که بزان دی پویا کرده دنیا که دم انل اوز با سره افغان تا تسمو بیا تسلی آتا اورورشی کونتا یا لارخول جنونتا آغا چا چپ گمراہ اخکار کے نیشے پیمانا زبان نبی کا بیا مزید تسلی یا خبا منگا بودو تا یقین منگا دینا بدلا آغا ستون کیو او نور انکا بخو تا تا آغا عذاب چوا دے کا منگ دیسرا یقین منگا پدیبان قدرت لارن کیو نپاس تام سک آر رجا اللہ عذاب پیرن تسو کا دالا کتاب لاس کو آغا بلت وانلے پس تمسک بیل دادی نونگولو لگو پا کتاب مان چو وحی کولیش تا تا یقین تی پنی غلا را بان تی پا لات را تو مستقیم مانی وینو یقین را قرآن کریم لذکر اللہ کا خامخا پند نصیحت تی عزت تی شرافت تی تالا ار پار دو قوم سا پا دی کستا عزت تی خانا مولی سے دا قرآن وال نور کتاب نا پرگا امی سے دا زدکا دی کل عزت تی دی کل شرافت تی و سوپتو تعلون حضرت آدم تا پوت کر چیز نعمت یہ دور روی نعمت سا کلی کی وہ تو تا نکیس ناسی والی تا والی نزدکو یا مولی سے تا ذکر والی نبیانو و سالون اتا پوت کر دا کچان چلی گریم و تا مکستان پیغمبران اجال نامین دون رحمان اگر دول منگر مربان باچان سیوا مددگاران چا ای بارت کر شچا ان دا مسئل چا یا پیغمبر کری دا تیو چا چوائیں جدنگ مشتران بکولو ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ودليل نقلي انفرادي مخك اجماعي وداسا انفرادي ولقد ارسلنا موسى لكن لكل موسى ارسلنا بخبل دلال وان فرعون تا او دل داغتا نوه دا اني رسول رب العالمين دا استادم درد مخلوقات زان نخبر دكم الله ولي فلما جاهم بآياتنا ارغر چراغ موسى ارسلنا بخبل دلال وان ده ناساب دايو داغنا خاندون گتو که شروع کره وما نوري من بخور منگا دیتا من آیاتنا نبا خور مگتا دیتا یو موجزا اللہ ہی اکبر من خوختیا مگر اگر با غٹوا دا مثل دا اخت پا ماند مثل لگا سورت عراب کن تیر شو کل ما دخلت امتن لعنت اختها آیت نمبر 38 کے لیکن پا سورت مریم کن تیر شو یا اخت حارون اید حارون پشانتے دان چی اخت ارد پا ماند خور آج لم یک ذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات یو غین دا چې هدا اوختی او متا دروخ چرته مطلب دا زما په مثال دا څنګه چې مو اهدم دا شاندام دا و ما نورین نو خیر مونږ دې ته یو موجوده مگر با غټو دا مثال خپل نه مخې دا غنه بغټو وقت نه اونې ولا مونږ ایدا په دا سره خامخې دې راو ګرځي او دې یایو ساخر او جادوګرا او دور او غردن د فارستان په سبب دا چې وای دې کړه تاسو چې کچر دې موسی اومنه نو زب زاداب در کما نو غواړه کوم له ان له مو ته موږ ولار مونږ کیو فلما کشفنا نو ما وادم هر کله چې رب مونږ دای نه وادا په پدوا د موسی ته یزم جن کوتون نه صاحب دې ما ته ان کې دوا دې بیا به ایمان درا نه ونا دا فرعون فی قومه اعلان کو فرعون په خپل قوم کې وی او قوم دو علی سلیم ملک مصر ها واد ان د مال با شهید مصر رد کئی پو موسیٰ علیہ السلام خواہ وادر انہارا او دا نیرنا چی روان دی پوکم زمان بان زمان دلان زمان پوکم کدی پلړم کا پلړم اپلاتو بسرونه آتا نو ګورې ام انا خیرو اذه غوره مې ما خبره مال شي یا من هذا داغت اگر دل دی استغفر الله یا چې خپل رضیلی نو هغه ته اکبر رضیل ښکاری بے موسیٰ علیہ السلام رضیل وائی ولا کادیو بینا اقرب نے چھ بیانو کی خپل ڈالی تا بعض خلق کو غلط غلطی کرا قریب نے چھ سب واضح بیانو کی جب ایک تتوار تتوار ختم شو او خا چھ سوارو کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وخل روک لازم میں لسانی قو قولی اللہ قد اوتی سؤلک یا موسیٰ سور طہا کے سوال قبول شو دیں نو دیدے کہ یکاد لا کادیو بین قریب نے چھ بیانو کی خپل ڈالی تا راضی منگتا ہوئی الکہ دبر سو گورا او ته چې بیان کوي زما جمعات ته راځل زما جمعات داستار پلار جو ته د کوم ځای دا زموږ جمعات ته ته زما جمعات کې فرض ځان له مرګرو کول ته وایا کنه مولا ته وایي دا هغه د سپیرونه خبرې ولا ولقیا بل رات فکر نو ولې ونه غرورې په زبانې باوګاند سرو وګرد ما باوګاند سرو دې وجې د الله کارندې ما نو په کار جو سرو د باوګانو کنه او جامع الملائکه یا راغلی سره په فرښته راغلی ویل سره پرښتې موږ ترین جوختې جوختې چې ویل چې یاد الله پیغمبر دی موږ به منلو پس تخپه قوم نو سپکې که قوم خپل په دې خبر باندې پس هغه به بې وقوف یې کړ په دې بیان باندې قوم خپله فتوا ووهه نو هغې ومنل د فرعون یاجي تاسو ټیک وایم دا ولې ومنه انم یقینا دی قوم فاسقان چې فاسق وي نو هغه د ملا خبره ومني وایي ګور دا دې غلط وایي او کنه جي تاسو ټیک وایي جي دې غلط وایي فلما تپونا هر کله چې خفه کړو مونږه خفه کړو خو موسی علیه السلام خو د حق پرست خفګان الله ځان ته منسوب کړ ځکه چې حق پرست دی خفه که خان الله دې خفه کړو حدیث کې راځي من عاد علی ولیان فقد اذنتو بالحرب چا زما د دوست سره دښمنی وکړه دو ته اعلان جنگ کوم فلما تپونا هر کله چې خفه کړو مونږه خفه کړو خو موسی علیه السلام خو د الله دوست او الله په مشن را لګ انتقامنا من بدلا میں واسا دینا نغرق من گردائی ٹول نمی گردول دائی سالا پانا تاریخ دا دمانی واسال لاخرین امی او عبرت دا پاردن رستو نو خال کون سالا پانا وی منگ سالا پیو اگم سالا پو یو سالا پی سالیخین اگم منگا منو اگم منگا دی پسیو یو سالا پ داگا دی دا فیروانا نپاتی شیو خالکا ولا مذر باب مریم هرګر بیان کړی شم زه د مریم په مثال کې ادا قوم کنا څه وکوم تا دین د دې مثال نه یسته ترن ټا کول وی الیا تون اخر ازنګ جران غور دی ام هو یاد موسی د ایثار سم مذر بولک نه بیان کړی د مثال دی تا تا تا مگر د پاره جګړې بلکې دی دی قوم جګړ مار اثر کی وی ولما بزرگ مریم مثلا اصحاب قوم ستادینا یسدون ٹانٹا کھولا ویدا آیات متعلق در صورت انبیاء دا آیات سر 98 سر تا سو گرد لگا انبیاء دا داگی سر متعلق مو نا نا داگی سر نه دا زان دا دی دا دی انکم ما تابدونا یقین تاسو آج تاسو بات کوئی بھی دال لانا خاصا بجانو خشاک دی جانم دی انتم لاوار دن تاسو بات دن دن دن کی دن کی دادی رکھے چی ویلے شو چی جانم در دن دیوی وی موسیٰ بیا خدا عیسیٰ رہتا مو ویلو کنا چی دی ابن اللہ مکنا نبم جانم در دن نو نبی اسلام بای غلش ہو دی تانی ٹکول اصلا داگی سر متعلق دینا اگر صورت تی چکم دی پنزول کی آغا بہان آپ اطراط کر دیں یا نہ دیں روسو نہ دیں شو دیں ملا اعتراض شو دیں جواب سے مخر جواب یعنی اعتراض روس تو شو دیں جواب مخر آ گئے دا صورت تریا تھر دے پندو دور کے دریا ہو جائے کا دعا ہو جائے ہاں اب تریا تھر دے گا اگر وہ ددین روس تو نہ دیں شو دیں ملا اعتراض شو دیں جواب ہو دی اصل کی جواب دانه دی جواب دا پنجتاری زن برای تو گروهی وسلمان سرنا من قبل که می رسولنا تپوز کردن من دا چان چی نگری موتا پیغمبر مخستانا اجانا من دورا فان اگر دولی منگا دا بید آل میرو بان بان شام مددگار یو پیغمبر دا مسئلہ کرده چی بزوگا چی تراش دی نو ای دیگو تا یو کس پاس یو بیمانا او تا داول ایسا علیہ السلام چوری ابن اللہ ما امار آمد کوئی نو دې تان ټکول دا د دې تعلق د 45 نمبر آیات سره ده. ولما ضرب ابن مریم اگر چې بیان کړی چې مثال په دوی د مریم په مثال کې هغه چې ویلو چې د ابن لحم اذا قومکم هغه کله ویلو اذا قومک نه سب قوم سره د دې مثال نه یسې دون تان ټکو اوس به جواب کړو اوس جواب وکړه کنه وقالو دې آلیتنا خیرنا ګوره اشاره سلام ویلو چې د ابن لحم او ویلو دی وی دی آدمګا چې روان غوره دي چې مثال کې پیش یا دا عیسا تا وایي چې چا ویلي موږ تا پیغمبر پیش کړو مثال کې نو جواب ما ضربو لکه نه بیان کړی دی مثال تاله مگر دپاره جګړې بلکې دی دی قوم جګړه مار ان وا بل جواب نه دا عیسا تا مگر بنده دی انا هم نه علی اختان کړو موږ په ده باندې اګر دور موږ د مثال دل نمونه او دلیل دپاره بنی اسرائیلو د الله د وحدانیت ولو نشاء او داغه شپږمه شوبه داغه شپږو شوبو نه اخیری چې یاره کچره د الله خوښه نومله به پیغمبر براله پر ستره لېږلې وه که نه جواب ولو نشاء که چېره خوښه څنګه نو ګرځوي به موږ ستا نه فرښتې په ځمکه یو خر یخربون یا بیا هم فرښته به مې رالېږله چونکې تاسو انسانان دی نو تاسو له پیغمبر راولېږه انسان وایي نو یقینا دا راتله د عیسی علیه السلام لعلم الساعة خامخا علم القيامة آخر شخص راشي بياغنا بعد قيامتي ولا تم ترون بها الشك من كوي پدي إيسار سام پرادو كي بيا پدي قيامت كي وطبعون زما تابعر كي هذا صراط مستقيم داد پیغمبر سام تابعر دا صراط مستقيم دي ولا سودان نكا كم الشيطان ابد نكي الشيطان دي, دي لارنا يقين دا شيطان سارفار دشمن خار دي ولما جاء عيسى ارغا چراغ عيسى عليه السلام په واضح دلالو باندې نو قال وي قد جئتكم يقين راغلم تاسو به حکمت په دانشمنده سره ادې پر راغلم دې پر چې بیان کوم تاسو باندې هغه مسله چې خلاف کوئی تاسو وایي کې پیغمبران راغلي اختلافي مسلو ده چې دا بیان وکي اختلافي اصولي فتقوا الله غير دالان واتيون زما خبره ومانه كان الناس امه واحده فبعث الله نبينا مبشرا منذرا وانزل الكتاب بالحق ليحكم بينهم بين فصول البقره كثير شو دوسه تركه نو ار پیغمبر ار اختلافي مثلو چير الله دوي اختلافي مثل بنو چيري اختلافي بچيري اختلافي اصول خام خو چيري سو کوئی مړي وري وسيلي شدا بچيري ولما جاء عيسى عيسى بالبينات ار کو جراغ عيسى زن فوزو دلال بان قال وي قد جيكم لكن راغلم تاسا بالحكمه په پوهې سره ولې بینا راغلی دې پر چې بیان کوم تاسو ستا دپاره بعد هغه مسئله چې خلاف کوي تاسو وایي چې مړي وړي وسیلې شته مشکل خوشا داتا شته فتقوا الله د الله نه زما خبره منئ ان الله یقینا الله هو ربي د الله زما رب دی هر ستاسو رب دی فعبدوه د دې الله عبادت کوي د یو الله عبادت دا صراط مستقیم دی دا په دوهم چې هغه توحید بیان کړو دا بیا خلاف څه ګره په دې مسله کې عیسایانو کې نو جواب پختلف الاعظام بینم نو اختلاف وکړو ډلو په منځ کې د عیسی علیه السلام نه بعد څوک ملکانیه شو څوک نستوریه شو څوک شمعونیه شو اختلاف وکړو ډلو په منځ پر کې د عیسی علیه السلام نه بعد قالوا للذین ظلموا هلاکت فر ظالمان مشرکان د عذاب دردناک نه تخویف اخروی انتظار نه کوي منکر مگر د قیامت چرای دې نه صاحب دای باندې پیږي الله خلا نبی شفاعت قاری ته ما خلاصې دوستان بستا ته نه پیږي دوستان چې په اورس کې باید دې پر باز و دشمنان الا المتقین مگر چې دوسی و په توحید باندې اوس بشار یا عباد او بندگان الله به وي عباد او دما بندگان لا خو علی ونی شه په تاسو یره نن ورځې انو تاسو غمجن شي تیر شي واپس الذین دا عباد څوک دي هغه کسان دي امنو چې امنو بیا ته ایمان راوړل په تاسو باندې قرآن ته ناست دي او دې غړه کوونکي د الله احکام زده کوي عمل هم کوي وویل چې ادخلوا الجنه دنشه جنت ته تاسو استاسو ملګري تو خبرون خوشحاله خوشحاله یطاف علیهم بصحابنا ګردول په دې باندې مجمعی من ذهب د سرو زرو و اکواب من ګلاسونه د سرو زرو و پیا ما تشیع الانفس په جنت کې به اگر چې غواړي دې ورونه وتل ذل ان اړيخ يخي ګسترګي وانتم فيها اتاز په دې کې هميشه ادا جان اگر چې واغت په میراث کې واستاو دې په ثواب دا چوي تاسو کوم خپل عمل پوجا لکم فیا فاکتون تاسو په دې کې مې ویلي ډېری مینا تاګرون دین تاسو خوراک کوي ان المجرمین یقین مجرمان کافر نه وي هغه مجرم ځان ته مسلمان دی الله کتاب ته نه کېناسته د الله کتاب نه مانه په عذاب کوي د جنګوي همیشه عقیده ټیک نه شوه لا یفطرو عنهم پتورو کمی ته نقصان کم باندې شي دی نه عذاب په جهنم کې هم پیا مبزون دی بی نام پا دی که نام مینه دار چه اللہ نا خود نامی دو دا کتاب تا که ناستل نا دا باباگان نا بی ما امید ختم شوی اما درم نا اما دا اللہ پی ظلم کرن نا اما زیادتی نا که دی باندی لیکن دی پخبر دانو سا باند ظلم کن که ما خور برا هم کرو پی کتاب ما تلگو پی غمران دای ورسان نی لگو دی خبر دان خراب کرن و نا دا آواز بو کده جانم یان یا مالک و مالک پرستی اللہ نے سوال کا کنا لیا کو دیا لینا رب کہ پیسا رو کی بنگ بان رب سا دمار سے منگ مرشو نو قال وی پرستا مر چر تا انکم ما کسون تا وی درنگ ترون کی دی کے پتے نشی لقد جیتکم بالحق جئناکم بالحق و زجر ممکن دو قرآن تاکین رات لکری منگ تا سبیل حق پا قرآن سر لیکن زیاد دخل کنا قرآن لا بد گرن کی اسو من بد گرنی اشپیتو کالے کینی وطن خو بد گرنی کنا پا خلی مو آئی چنما بدی شی خود عمل نه ظاهره چې زما بدي شي قرآن کنه قرآن ورته دی بدي شي قرآن دی بدي شي ام یخصمون ام ابرم و امران عادی مضبوطه یو کار لا د قرآن خلاف یغه مونږه مضبوط غو کی خپل یو کار لا د قرآن په دفاع کې دیم کوي د قرآن خلاف مشوره دا کوي مشوره کوي ا جوړی لیکن الله ای زبما زم د مقابل کوم تیرې ګمره تسلی دا ها قرآن ورته ام یا تبونا گمان کرده من کرین چه منگا ناورو جرگی ده دهی ده پتی خبر ده یا جرگی ده دهی چه ده قرآن خلاب کمی کهی بلا بشک او رو منگا او پرشتی دنگا ده ایسا لیکون که دی قلن کانل رحمان والا دون اما او آیا کچروی ده پر میرو بان باچا نائب که وی پنا ورولو آبی دینا دبا اولو بم ده عبارت کم کدا گونا که وی نما بکو نشته کنا نو څنګه تاسو دای نه باندې دای نه دولي وا یا ان په ماده نه پی وا نشته مې په اړه مې روان باندې شان نه ایب په انا ورزم اول ابین ما نه نه کیبین دا ولن کار کومه ته نه چې نشته په دې باندې ما بل دي کلی دي دی هر نوې ثابتېږي ته استاد اولاد سره باندې شمې نه کوئی څنګه استاد رہی د قران استاد سره څنګه دا غسر ساز مين دغه دا غو لاس تر بمینه کوي خانم د شور قران رحمت الله او بچی دې تر دمغه شان مين څنګه چې شیخ سره بالکل خو نو وزګار ډیر مخه مو وزګار ډیر وته را لوس وزګار نه وته وزګار ته جمع دې دغه ګډ وړ ګډ وړ خبره ته کوي خو مو وزګار نه وته سبحان ربي السماوات والارض پاک دې رب دې پاک دې الله رب اسمانو مالک دې اسمانو مکو او مالک دار شو دا نه پاک دی چې دی ول بیا نه چې دا نه دولی دای نه باندې وزرونو پر دا بی معنا ته وي بخوري یخود چې نوز په اباسو کې باطل کې اباس یې کوي تر دې پورې چې ملاقات وکړي درود دی هغه تر چې دې سره وعده کول شي قیامت پته به ولګي او هو الذی نفی شرف فی تصرف او سر نفی دولت باندې هو الذی دا لا ذات په سماع الهونو په اسمان کې اجازه تر واده پرستو خو ګلا نشته دا ای الله خدای دې او فل ارض الله پزمک الله دې پزمک دې پیغمبران او اولیاء او الہ الله دې هو الحکیم العلیم او دا الله به حکمت ذات په ذات او س تبارک الذی تفریب کې دې شرک په دې په اعتقادی باندې برکتونه چون کې هغه دا چې دل دې اختیار دې اسمانو از مکو عجب مې دې کې په ادی الله سا علم سا علم د قیامت قیامت وکړي الله ته پته ادی الله ته به واپس کړی شي ولم لکو لږ دا غسل شبه اتمه شبه د دې باب چې موږ ورته خدای نه خو موږ چې دی لاله اختیار ورکړی جواب ولم لکو لذین واقدار نه کسان چې رابند کوي دا مشرکان بې دالله نه دي واقدار د خلاصولو الله اختیار نه ورکړی الا من مگر هغه څوک چې بیان کړی په توحید باندې په قرآن نو هغه به الله اختیار ورکړي په قیامت کې اوس نه و هم او دغه اولیا پیجن دی مشو دا چا شفاعت کې پیجن تا پیر با پیجن تا لا به بر خپل استاد کې خانه تا لا خپل استاد دا پیجن نبی صاحب چې بارس کوي صاحب ولا صاحب تعبیر نه پدی تر کې باندې ولا انسان ته دلی عقلی زانی او ته په کې مشرکان من خلقم چا پیدا کړی دي نو خامخوای چې الله الله من کنه پان پگون کم طرف واڑ شو وای وکیلی بیا دجر اشد وینا رفی غمر اسلام ادا چی یا ربی یا رب زما نا اولا یقین دا خلق یو قوم جلا ایمان رای دا اللہ پا کتاب باندی نفاس پا اعلان بای کار مخوارو دی بای مانا نا و قل سلام زما تا نبای کار چه قرآن نا زما ترس واسطا نیش رور می نی روزا چه قرآن نا رازی پسو پی آلمون مزر چه پو بشی دی دوستیم پا قرآن دشمنیم پا قرآن نو دا دری صورتون بیان شو دا حوامیمون وای وری خواه دا یاد کئی پا اول صورت که دا بیان شو دری زده صورت مومن که آد نمبر 14 که 60 که 65 که 14 که فتح الله مخرزن له الدین او 60 که وقرب کمزودین استجب لکم او آد نمبر 65 که والحی لا اله الا فتح مخرزن له الدین والحال الحمد لله رب العالمين پدې دا باندې دلاله اقلیا نقلیا وه درې وړ په څو مؤمن کې بیان شو بیا هغه کوم چې اول شوبې په دې شپه ګو نور اخوامې مو کړي دا غینا دا درې صورتونو بیان کړه درې شو کا دوه شو درې یو هم هم سجدا پای کې صدور شو به وي چې ستا په خبره نه پیګو دویمه شوبه خوب کې ریګو درېمه شوبه په بل ژبه کول را نغې او سلورم جو شبا رومبای شبه جواب آدمور چین که رومبای شبه پینزم آیات که چه استا پا خبرن بیو قربا پی اکینات می ما تدون ایلی داگه جواب استا گونه بانده قل این مانا بشتر مثل کما دما استا گونه بانده بایی بایی ول نپیگیم دوی ما شبه چه خوب گره که بابا را دیوادا بابا نی دا شیطانی پا زوانه که برادر موز نبیسته ابوداوار که دیمان دا اخلاصه دریمه شوبه چې په بله ژبه ورانده هغې جواب آیت نمبر 44 څلور څلوېښت کې که بله ژبه کې راغلی تا به چې عجمي او عربي او څلورمه شوبه چې په یو ځل ورانده هغې د هغې جواب ولقد اتینا موسی الکتاب فاختلف فیه په یو ځل به ورکړې خلاف شو تا به بیا هم خلاف کوم بیا په سور شورا کې نورې درې شوبې وې یو دا چې دا خبره ته کوې دا ستا خبره د الله نه ده او همدې شوبه کې دن یو بل اعتراض وي دا چې تا نه مخکې دا چا نه کړې دې دوه جوابونه کوي آیت نمبر 13 کې 3 کې چې دا واحده او آیت نمبر 13 کې پیغمبرانو ټول دا مسله کړې ده دویمه شوبه دا وه د مشرکانو چې ټول ملیان ستا خلاف د هغې دوه جوابونه یو آیت نمبر 14 دا باغیان دي خدا نه دي ویل دا باغي ملیان د قرآن نه خلاف لګیا دی چې دا وسیلې دي دا دي دا نازولې دي او دویم جواب آیت نمبر 21 کې کوي چه ام لهم شرکا شروع الله لهم من الدین ما ولم یعظم به الله ده بل خدای ده چه وطا ویلی دی چه بل سکر آمد کنی او کما دره ما شو بچه وا چه طول یعنی طول کتابون استا خلاف دی نداغی پینزه جواب دی یو جواب آیت نمبر 10 که پوش و مختلف و مختم پیش یمین پا خلاف راغه نو پا حکم الله الله کتاب که گران دویم جواب آیت نمبر 15 قل آمنت بما انزل الله من کتاب ما ده الله په کتاب ایمان راوړی ما ده خلکو په کتاب ایمان نه راوړی او دریم جواب آیت نمبر 17 کې خو پوه شئ چې دا د ټول د ایمان د ټول کتاب قرآن کریم دی او څلورم جواب آیت نمبر 67 کې آیت نمبر 47 کې چې استجیبوا لربکم د خدای خبره ومنه د کتابونه پرېږدئ مړه او پنځم جواب آیت نمبر 52 کې چه ما کون تطور مل کتاب الال ایمان بیا پس سورت اخرب که اتم شباوا چه من خود خدا نو خود مو لیل اللہ اختیار رو گرده جواب آیت نمبر چیانسی که ولا امن کل لذین تغون من دونی شفا الی من شهده بالحق هم یعلمون اگو شو بی منس که شپاگ منس که تیر شو آدی باب تر لگی دی خو دی باب پا دی شبو که من نگی ساب کرد دواو که چه الان پا قرآن بانی پوی کنگل به امال توفیق را که اللہ مکتا آسان که الله په ټول مسلمانانو په قرآن پوه کې الله د مسلمان منځ کې جګړې نه جوړې الله مسلمان متفق او متحد کی کوم چې کافران دي هغه ښه خلک دي الله دې له ایمان توفیق ورکړي کوم چې غلط خلک دي الله موږ د شر نه وساتي الله زموږ خاتمه په ایمان کې موږ ته چې قرآن خیلو خدای دې هغې لکه ژوندي دي الله درجې ورکړي که مړه شوي دي الله پاک د هلته لوی درجې ورکړي.